У пражскай студыі Радыё Свабода Ганна Соўс і Алена Радкевіч. Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У эфіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Вы пачуеце галасы вязняў, іх родных, сяброў, суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефон у Менску 266-39-52, пашліце смс на нумар 391-22-24. А на пачатку кароткае слова дырэктара беларускай службы радыё свабода Аляксандра Лукашака. Калі ласка. Калі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калёне, выйшаў на волю, ён сказаў журналістам: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павал Северыніц, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх бацькоў і дзяцей, жонак і мужоў, сяброў і аднапартыйцаў, а таксама вашы галасы, галасы слухачоў «Свабоды». Вашы водгукі на іх прысуды, галадоўкі, вызваленне. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў свабоды. Сёлета да 55-й гадавіны беларускай службы мы выдалі кнігу «Адзін дзень палітвязня», прысвечаную подзвігу за свабоду, якія здзейснілі дзясяткі вядомых і не надта вядомых герояў нашага часу. Акадэмік Андрэй Сахараў абраў для сваіх мемуараў як эпіграф словы Гёте: «Свабоды і шчасця варты толькі той, хто дзеля іх штодня гатовы ісці на бой». Сённяшні маратон свабоды – жывая кроніка барацьбы, якая яшчэ не скончаная ў Беларусі, а таксама ў іншых краінах, былых рэспубліках СССР. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода. Гаварыў Аляксандр Лукашук. Радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». За кратамі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. А сёння стала вядома, што каля 17 гадзіны быў вызвалены актывіст КХП БНФ Канстанцін Уланаў, быў вызвалены з турмы на вуліцу Акрэсціна. Яго правяралі на датычнасць да справы Мікалая Аўтуховіча. Яго вызвалілі з турмы размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна, і Канстанцін Уланаў цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску, ён ужо дома. Спадар Канстанцін, добры вечар. Добры вечар. Як вы сябе адчуваеце, скажыце, калі ласка? Было вядома, што учора да вас выклікалі хуткую дапамогу, бо вы адчулі сябе дрэнна на допыце. Ну да, было такое, адчуваць сама здарэнне, што вот сердце падвело немножко. Ну а сейчас уже вот более-менее, спасибо сокамерникам, поддержали меня. Спадар Канстанцін, а ваша жонка выказывала меркаванне, што, можа быць, нейкія допыты праводзіліся з такімі сродкамі, што магло стаць кепска і здароваму чалавеку? Не, сродков никаких изменений не применяли. Ну, а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми, поэтому, может быть, вот на этой нервной почве у меня вот произошел вот этот стресс. Вас проверяли на датычность до справы Мікалая Аўтуховіча, який тепер у изоляторы на улице Володарского. Скажите, калі ласка, ці гэтая датычность была подтверждена, но выглядая, покольки вы на свободе, то не? Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно не то, что не доказано, но отложено, допустим. Так можно лечить, что зараз усилякие претензии с правоохранных органов до вас сняты? Мне написали подписку о неразглашении, поэтому я ничего сказать не могу, но сказали, что если, допустим, я куда-то буду выезжать, то я держал в курсе для событий. Константин Уланов был затриманы 7 липеня, и некалькі, литерально годину тому он был вызволен из турмы размеркавальника на улице Акрэсціна. Радиомаратон свободы. Один день политвязни. У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованные. Разбитчо можно передать информацию только про своего адвоката, те про человека, который выходит на волю, потому что разбитчо там много регулярно. Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправданных громадян нашей батьковщины. Один день политвязни. Радио Маратон Свободы. На коротких и средних хвалях от 6 вечера до полуночи и в интернете наш адрес свобода.орг. Миколай Аутухович от сегодняшнего дня спынил голодовку, и у Менским следшим изоляторы нашему корреспонденту это подтвердили. Поводле адвоката Миколая Аутуховича сябры передали вязню соки и садовину, рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович. Сегодня на просьбу корреспондента «Свободы» дежурный изолятора Новолдарского с другой спробы злучился с загадчицей медичного пункта изолятора Аллой Мехедовой, как проверить, чи спынил Миколай Аутухович голодовку. Попробую еще узнать. Алла Николаевна, тут по поводу Автуховича звонит, спрашивает, как он голодовку отменил, нет? Да, отменил голодовку, говорят. На мое питание, как почувается вязень, дежурный отказал, что по эту информацию треба что середы звертаться до лекара установы. Адвокат Павел Сапелко поведомил, что сегодня Аутуховичу у следчий изолятор уже передали соки и садовину, какие спотребятся ему подчас выходу с голодовки. Гэты выход зойме шмат дзён, каже Павел Сапелко. Будет начинать потихоньку пить соки, потом пытаться отжимать соки из фруктов пить. Это где-то первые дни 10, потом следующие дни 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять. Вы сказали, передавали, а кто передавал? Люди, которые захотели ему помочь, передали. А на кольки в изоляторе добрые умовы для выхода из голодовки? Я надеюсь, что врачебный контроль будет обеспечен. Сомневаюсь, что здесь будет диетолог наблюдать за ним, но у него уже у самого есть определенный опыт. В первую очередь, я думаю, будет он использовать именно его. Я заметил, что, в общем-то, медики, наблюдающие его, проявляют профессиональное сочувствие к его состоянию. Вот как адвокат Павел Сапелко охарактеризовал своего подоборонного. Мне он показался достаточно интересным человеком. Человек ведет себя так, как ведет человек, уверенный в своей правоте. Назвать это фанатичным или еще чем-то, ну, я бы, наверное, не стал. Когда мы с ним встречаемся, у нас абсолютно конструктивно происходит диалог. Мы слушаем мнение друг друга и принимаем какие-то решения. Мы одинаково понимаем суть дела, намечены приблизительно одинаковые подходы к дальнейшей позиции в отношении защиты. Что до справы Миколая Аутуховича, Павел Сапелко по-ранейшему ей не комментуя, спосылаючись на подписку про неразголошение. Адвокат сказал, что навать теперь, коли Миколай Аутухович у вельми тяжким стане, следствие могут проводить с егоным уделом некие следчие деяни. Закон этого не забороняя, але коли Аутухович будет не устане это робить повод для здоровья, и он про это заявить, сказал Павел Сапелко. Нагадаем, Миколай Аутухович голодал больше, як 90 дзён, и за час голодовки, поводле ягонага адвоката, схуднил более, як на 35 килограммов. И сегодня у программы мы будем шмат еще вертаться до справы Миколая Аутуховича. Вы почуете и урывки из книги, из интервью «Радио Свободы», которое было опубликовано в книге «Один день политвязня». Вы почуете звонки наших слухачов. Вы и сами можете телефоновать нам уже теперь на телефонный номер 266-39-52. Радуе маратон свабоды адзін дзень палітвязня. Ад кастрычніка 2005 году 16 дня кожнага месяца ў Беларусі за мяжой праводзяцца дні салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. У гэтай хвіліны ў Менску праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі і іх роднымі. На акцыі знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, калі ласка, што адбываецца цяпер? На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца ўсё міліцейскае кіраўніцтва гораду. Тут ёсць і прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнка, супрацоўнікі КДБ. На гэты момант ўжо каля 30 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху затрыманыя. Затрыманні пачаліся прэвентыўна за некалькі хвілінаў да пачатку акцыі. Частку людзей блякавалі яшчэ ў метро. Сярод іх актывіст Міхаіл Пашкевіч, прадстаўнік моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Разам з ім сядзяць каля 15 чалавек. Усе ягоныя паплечнікі, а таксама прадстаўнікі руху «Маладая Беларусь». А на плошчы знаходзяцца 4 аўтобусы са спецназам. Як толькі Андрэй Кім, гэта арганізацыя, ініцыятыва, а таксама Артур Фінкевіч, лідар «Маладой Беларусі» і их поплечники, усяго с десяток человек все ж таки разгорнули портреты Николая Туховича и Артема Дубского, як одразу до их подлетели супрацовники милиции. Шмат из них были у цивильным с рациями, и они у всех заштурхали у автобус, и мы чули по рациях, как милициянт загадал вести у всех у милицию центрального района Менску. Але на гэты момент сюда еще подходят активисты, некоторые стоят теперь каля крамы универсама центральны, яны чакаюць сваіх паблежнікаў і кажуць, што яны ў ва ўсялякім выпадку яшчэ паспрабуюць зрабіць пару такіх захадаў, стаць на Кастрычніцкай плошчы, але мы не ведам, як ім гэта можа ўдасца, бо як я ўжо казала, шмат спецназаўцаў і шмат сярод іх яшчэ людзей у цывільным. Прозвищі усіх затриманих покуль невідомі, і покільки затримання частки людей відбулося превентивно, то хочеш за все, як це було і попередні акції, їх протримають каля 3 годин у так званому лінійному участку метрополітена, і потім хочеш за все відпустять без складання протоколів. Але я скажу, що акції будуть відбуватися ще тягом амаль 2 годин у різних місцях в Менську. Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любе Лунёвай, і на працягу нашага сённяшняга радыёмаратону мы яшчэ не раз будзем звязвацца з нашымі карэспандэнтамі, якія працуюць сёння на менскіх вуліцах. А я дадам, што міжнародная амністыя не разглядае ў Туховіча, Лявонава і Асіпенку як палітычных зняволеных. Праабарончая арганізацыя зрабіла такі вердикт, як заявіла Белапан-эксперт міжнародной амністыі па Беларусі Хезер Макгіл, у арганізацыі нема дастатковых доказаў сувязі паміж затрыманнем гэтых людзей і іх палітычнай дзейнасцю. Мы вельмі строга прытрымліваемся нормаў, і калі ў нас ёсць сумненні, мы не можам разглядаць людзей як палітзняволеных, падкрэсліла Макгіл. Я, аднак, зазначу, што беларускія праваабаронцы лічаць Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Осіпенку палітычнымі зняволенымі. І я гана дадам яшчэ, што сёння ў нашай праграме нашы слухачы будуць мець магчымасць пачуць меркаванні праваабаронцаў і палітыкаў і іхныя аргументы, чаму, на іхную думку, Мікалая Утуховіча, таксама ягоных паплечнікаў, варта лічыць менавіта палітзняволенымі. У эфіры першы радыёмаратон свабоды, прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Сярод сённяшніх тэмаў Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. Канстанцін Уланаў на волі, яго выпусцілі сёння з турмы на Акрэсціна. За 2 гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Радуе маратон свабоды «Адзін дзень палітвязня» на кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Судовы тэрмін Мікалая Утуховіча заканчваўся 5 ліпеня. Прадпрымальнік з Ваўкавыску стварыў у сваім горадзе службу таксі. Ён меў ўласнай машыны, наймаў кіроўцаў. З 2003 году ён у судах даказваў, што падатковая служба беспадстаўна абвінавачвае яго ў няпоўнай сплаце падаткаў. Змаганне за свае інтарэсы на свабодзе скончылася для яго ў сярэдзіне кастрычніка 2005 году. Утуховіча выклікалі ў горадню ва ўправленне дэпартаменту фінансавых расследаванняў, затрымалі і пасадзілі ў следчы ізалятар гарадзенскай турмы. Пра гэта і пра іншыя акалічнасці лёсу ваўкавыскага прадпрымальніка распавядае Сергей Астраўцоў. Арышт для Мікалая Утуховіча стаўся нечаканым. Вось што сам ён паведаміў тады па тэлефоне. Запіс размовы захаваўся. Мікалай, добры дзень. Добры. Так што ў цябе здарова, там скажы? Не знаю, возбудзілі уголовнае дзела, і вот сижу ў ДФР здесь. Я так понимаю, даже отпускаць не хацелі. То есть это отдел финансовых расследований? Да, да. Как называется эта криминальная справа, по чьим там что? Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления. Короче, неуплата налогов. Уклонение, да, от уплаты налогов в бюджет. А вот это решение Верховного суда, что там? Президиума, что ли? Ну, он отменил все решения. И? Не знаю, это ж ничего не значит. Они усматривают тут в другом. Наверное, в том, что как бы нарушил декрет президента. Я так понимаю. Декрет который, за который год? 4-й декрет. Это тоже за 2003 год? Да. А я к тебе сегодня запросили просто туда и что? Попросили ознакомиться с актом экспертизы и предъявили обвинение. То есть обманули, будем говорить так. Никакого отношения к этой экспертизе не имею. Не знаю, я жду адвоката, потом будем разговаривать. Будет допрос, это буду знать. Самое интересное, говорю, что даже не выпускают. То есть у них уже запланировано закрыть быстрее всего и уже до суда не выпустили. Затем была першая довгая галадоўка пратэсту Мікалая Аўтуховіча за кратамі. Яго перавялі пад хатні арышт у Ваўкавыск. Аднак ён уцёк напярэдадні суду, хаваўся 2 месяцы, быў схоплены. 7 ліпеня 2006 году яго пасадзілі на 3,5 гады. Яму налічылі нясплочаныя падаткі за фірму, якой не існавала, якой ён не ствараў, працягваючы працаваць у якасці індывідуальнага прадпрымальніка і наймаючы большасць кіроўцаў у фірме «Нікатранс». Суд палічыў, што такім чынам Мікалай Аўтуховіч нанес страты для бюджэту ў асабліва буйным памеры. У студзені 2008 году пакаранне было заменена на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Пакуль ён сядзеў у турме, жыхары Ваўкавыску не адмовіліся ад таксі 5 двоек. Сказаў ён тады нашаму радыё. Люди поддерживают, даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что Аўтуховіч освободился, просто стали больше звонить. Мікалай Аўтуховіч прызнаўся нам, што хоча абскардзіць свой прысуд. Аднак неўзабаве здарылася непрадбачнае. У Аўтуховіча ўзнік канфлікт з адным кіроўцам таксоўкі. Той падаў заяву ў суд. У судзе гэтага чалавека спыталі, ці хоча ён, каб Аўтуховіча пакаралі. Кіроўца адказаў адмоўна і напісаў адпаведную заяву. Сам Аўтуховіч прызнаўся пасля суду. У меня было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в гражданскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто. Тым не менш, пасля гэтага спадзяванні Мікалая Аўтуховіча атрымаць умоўна-датэрміновае вызваленне не спраўдзіліся. Ён па-ранейшаму знаходзіўся пад наглядам міліцыі і працягваў працаваць у фірме «Ніка таксі 5 двоек». Сам ён пазней расказаў наступнае. Я числюсь на этой работе просто водителем. Водителем такси мне не разрешили работать, потому что у меня режим, я после 7 должен быть дома. Мне не разрешают выезжать за территорию города Ваўкавыска. Ни по работе, ни как. Выходной день мне вообще не разрешают выходить из дома. Суббота, воскресенье и праздничные дни. Тэрмін судовага пакарання Мікалая Аўтуховіча працягваўся да 5 ліпеня 2009 году. Аднак яго зноўку арыштавалі на пачатку лютага сёлета. Расказаў Сяргей Астраўцоў. І зараз, вось Ганна, я хачу звярнуць увагу слухачоў яшчэ на некалькі водгукаў, якія з'явіліся на нашым форуме свабода.орг. Вось адзін з наведнікаў, які падпісаўся Вацлав. Калі адступіць ад свайго, то будзе яшчэ адно пацверджанне, тое, што апазіцыянеры галадоўкай толькі палохаюць. Калі памрэ, яго будзе шкада, але і ўлады, гэта будзе поўха добрая, а ён можа стаць нацыянальным героем. Трымайся, Коля. І вось іншае меркаванне. Аўтуховіч сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачыннаму рэжыму, зрабіўшы выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку. За гэта яго Лукашэнка ненавідзіць, будзе імкнуцца знішчыць, мяркуе наведнік нашага форуму, які падпісаўся Сяржук. А я еще раз нагадаю, что сёлета у сыры «Библиотека свободы» вышла книга «Один день политвязня». Там 41 гутарка с международно признанными белорусскими политзняволенными, які от 1996 до 2008 годов разом провели за кратами больше за 53 годы. Сярод героев книги и теперешние вязни Мікалай Аўтуховіч и Юрий Лявонов. Вы можете спамповать эту книгу в формате PDF на нашем сайте у рубрицы «Самвыдат». Наш адрес – свобода.орг. А зараз я пропоную паслухаць запіс інтэрв'ю з Мікалаем Аўтуховічам якраз такі з артыкулу ў кнізе «Адзін дзень палітвязня». З інтэрв'ю Мікалая Аўтуховіча «Радіо Свабода» ў 2008 годзе. Калі тады для мяне зняволення было непрыемнай і жахлівай нечаканасцю, то цяпер я гляджу на яго як на чарговае выпрабаванне ў маім змаганні за справядлівасць. Думаю, што такіх выпрабаванняў з рознымі перашкодамі будзе яшчэ нямала, таму трэба назапашваць сілы, каб з гонарам іх вытрымаць. Калі мяне пасадзілі, у душы панавалі адмоўныя пачуцці. Здавалася, зараз кінуся на халуёў. Цяпер усё ацэньваеш больш спакойна, без эмоцыяў. З часам боль у душы прытупляецца, гэта дакладна. Але гэта не значыць, што такое можна зусім забыць. – Радио «Маратон свободы. Один день политвязня». Чым небяспечныя галадоўкі? Чалавеку для падтрымкі жыццядзейнасці арганізму заўжды патрэбныя бялкі, тлушчы і вугляводы. Калі іх не хапае цягам кароткага тэрміну, гэта 3-5 дзён, максімум да 7, уключаецца, так бы мовіць, абарончыя механізмы. Чалавек бярэ гэта з нейкіх дэпо і недахоп іх кампенсуецца. Калі ж гэтыя рэчывы не паступаюць у арганізм даўжэйшы час, пачынаюцца разбурэнні, якія потым бясследна не праходзяць, патлумачыла нашаму радыё тэрапеўт спадарня Таццяна. Вымываются белки из мышц, и в частности из сердечной мышцы. И в последующем оно не восстановится. Наступают такие процессы сердечной мышцы, как кардиодистрофия. То есть сердечная мышца превращается в тряпку, и в последующем она не восстановится, она мертвая. Потом точно такие же процессы в поджелудочной железе, в печени, в почках. Наступает склероз сосудов. В последующем это приводит к тому, что у него теряется и умственная работоспособность, потому что эти же необратимые процессы происходят и в головном мозгу. Это только дилетанты говорят, что ах, организм начинает сразу съедать там опухоли, полипы какие-то. Нет, к сожалению, если бы это было так легко и просто, то все бы раковые болезни лечились голодовками. Так не происходит. И то, что в принудительном порядке человеку капают, к примеру, глюкозу с инсулином, это только для поддержания его жизнедеятельности, для того, чтобы работало сердце. А восполнение в мышцах на клеточном уровне не происходит. Это необратимый процесс. Тлумачыць тэрапеўт спадарня Таццяна. А я, дарэчы, Алена, звярну вашу ўвагу, што слухачы, якія могуць спампаваць з нашага сайту кнігу «Адзін дзень палітвязня», могуць прачытаць у артыкуле пра Мікалая Утуховіча пра тое, як ён выходзіў з папярэдніх галадовак і як цяжка яму гэта давалася. І ў нашым эфіры пазней будуць таксама яшчэ болей меркаванняў лекараў пра тое, як трэба выходзіць да галадоўкі. І таксама будуць, Ганна, нагадаем слухачам, што мы толькі што давалі ім магчымасць паслухаць успаміны Мікалая Утуховіча, дык яны будуць мець магчымасць паслухаць яшчэ фрагменты з гэтай кнігі «Адзін дзень палітвязня» і не толькі Мікалая Утуховіча, а таксама і Юрыя Лявонава. І я дадам яшчэ, што ў нашай праграме пазней прагучыць і голас Юрыя Лявонава з архіваў «Радыё Свабода». А як Алена, вядомыя палітыкі і праваабаронцы ставяцца да існавання ў Беларусі зняволеных, якіх называюць палітычнымі вязнямі? У нас ёсць магчымасць даць слухачам паслухаць меркавання Алеся Бяляцкага, праваабаронца, вядомага праваабаронца Беларусі. Что тышится Артема Дубского, тут наше меркование и меркование международных организаций однольковое. Он является политическим зняволеным, политическим вязнем. Про это было заявлено Amnesty International, это международная амнистия, одна из самых великих правооборонных организаций в свете. В их заяве по всех 11 осужденных за удел в мирной манифестации предпринимальников минулого года, все 11 были признаны политическими вязнями, в том числе Артем Дубский. Ну, принамсі, да, іхняй думкі-то однозначно прислуховуюцца все европейские международные структуры, Еўразвяз и Рада Европы. Что датычыцца Мікалая Утуховіча, мы говорим про то, что право вядзецца закрыто, непразрыста. С адвокатов взята подписка об неразголошивании, как будто бы там некой таямницы. Мы вельми боимся, что будет закрытый суд, и что этот суд переутворится в расправу, где вельми тяжко давать некие будет оценки, что ж там отбывалось на самой справе. Старшиня правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцкий. Один день политвязня. Радиомаратон «Свободы» 16 липня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы. Радуй маратон «Свабода», «Один день политвязня». За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. І я дадам, Ганна, што некалькі літаральна гадзінаў таму з гэтага спісу знікла прозвішча Константіна Уланава, які сёння быў выпушчаны з турмы на Акрэсціна. І неўзабаве ў нашым эфіры вы зможаце паслухаць казку «Свабода ўсяго даражэй» дачкі Константіна Уланава Ганны Уланавай. Яна памерла 5 гадоў таму, і 5 гадоў таму ў часопісе «Беларусь» была надрукаваная яе сказка «Свабода ўсяго даражэй». Радыё Свабода працягвае вяшчанне на краіны былой рэспублікі СССР, і нашы калегі таксама вымушаны прысвячаць частку сваёй праграмы тэмам суду і турмы, палітычнаму пераследу і барацьбе за свабоду слова. У радыёмаратоне беларускай свабоды бяруць удзел нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забіты учора на паўночным Каўказе праваабаронцы Чачэніі Наталі Эстэміравай. І зараз мы прапануем вашай увазе інтэрв'ю з дырэктарам азербайджанской службы нашего радио Кинаном Алиевым. Если спросить этот вопрос у властей Азербайджана, то ответ однозначный. И похоже на то, что утверждают в официальном Минске, что в Азербайджане политических заключенных нет. Но по утверждению местных правозащитников, а также Совета Европы, в Азербайджане политические заключенные есть, и они исчисляются десятками. В принципе, этот вопрос был одним из проблематичных вопросов для Азербайджана во время вступления в Совет Европы. И даже после вступления этот вопрос не был решен. Совет Европы имел специального докладчика по политзаключенным в Азербайджане. Этот вопрос долго решался, но так до конца вопрос не решился. И сегодня в Азербайджане 3 журналиста сидят в тюрьме. В Азербайджане есть люди, которые выступали против нынешнего режима. Конечно же, они арестовываются не по статьям, не по политическим статьям. Они арестовываются как хулиганы, как бандиты, как люди, которые пытаются совершить государственный переворот, как преступники. То есть отношение властей такое, что у нас не сажают за политические взгляды, но в реальности, и это не только мнение местных наблюдателей, это мнение и западных наблюдателей в Азербайджане, политические заключенные есть. Директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинан Алиев. Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Улада зараз спрабуе шукаць тыя справы і раскручваць іх, якіх ёсць пэўныя сумневныя на думку улады моманты. Параўноўваю гэтую акцыю з папярэднімі. Усе іх аб'ядноўвае жаданне людзей адстаяць свае правы, нешта памяняць у жыцці. Я считаю, што ўсе яны прадстаўляюць настаящых патрыотаў. Адзін дзень палітвязня. Радуе маратон свабоды.